choć często okazuje się, że nie wiem, czego chcę. Wciąż przed ciebie gonię, gonię. Wciąż przed ciebie gonię, gonię. Jadusz w sercach gra, gdy ty i ja. Razem nasze dusze i razem nasze ciała. Magia pierwszego spotkania, wytęsknionego spotkania, erotycznego spotkania. Ciebie chcę, ciebie chcę, ciebie chcę, ciebie chcę, ciebie chcę, bo wierzę, że osiągniemy to, co po nocach nam się śni. Jak w pięknej baśni, tam gdzie inaczej liczy się dni, gdzie nie ma praw betonowej dżungli. Choć często okazuje się, że nie wiem, czego chcę. Wciąż przed ciebie gonię, gonię. Wciąż przed ciebie gonię, gonię. Miasto w milionach świateł się mieni. My na zawsze razem, niepodzieleni. Czas liczony tylko w chwilach, nie w minutach czy godzinach. Przed nami brutalne życie, którego poznaliśmy już oblicze. Teraz masz mnie, więc już nie bój się, więc już nie bój się. Aby było nam ze sobą dobrze, aby było nam ze sobą dobrze. Życie nazwijmy baśnią, życie nazwijmy obdaruje nas baśnią. Nazwijmy baśnią, obdaruje nas szczodrze. Bo często okazuje się, że nie wiem, czego chcę. Wciąż przed ciebie gonię, gonię. Mam marzenia i mam ciebie, więc czuję te chwile. A mimo iż jest ich tyle, oczekuję więcej.